Sura stota. Al-Adiyat. Oni koji jure. Mek 11 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-Adiyat dhabha. Tako mi onih koji dahćući jure. فالموريات قدحا فبارنيце врцају فالمغيرات صبحا إزором нападају فأثرن به نقعا и дижу тада прашину فوسطن به جمعا па у њој у гомилу упадају إن الإنسان لربه لكنود човјек је zaista gospodaru svome nezahvalan. Wa innahu ala zalika la shahid. I sam je on toga doista svjestan. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. I on je zato što voli bogatstvo radiša. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima, i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima.